Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 9 września, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił filary programu wyborczego na kolejną kadencję. Ponad 1000 osób nie żyje po trzęsieniu ziemi w Maroku. Proza z patriotycznym przesłaniem. Cała Polska w tym roku czyta Nad Niemnem. Poznaliśmy nowe propozycje rządu Zjednoczonej Prawicy dla Polaków. W Końskich padła m.in. zapowiedź wprowadzenia emerytur stażowych uzależnionych od lat pracy, a nie tylko od wieku. Przenosimy się teraz właśnie do Końskich, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś całej konferencji programowej. Powiedz, jakie są szczegóły emerytur stażowych, czyli dla kogo i od kiedy, a także jakie są inne zapowiedzi, które poznaliśmy. Te nowe emerytury to propozycja dla osób, które rozpoczęły zawodową karierę tuż po skończeniu 18 roku życia. W przypadku kobiet, jak mówił prezes Jarosław Kaczyński, mówimy o możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a w przypadku mężczyzn po 43 latach. Projekt w tej sprawie będzie rozpatrywany oczywiście już przez Sejm nowej kadencji. Kolejna zapowiedź to miliardowe nakłady na retencję w ramach walki z suszą. Lider PiS zapowiedział też walkę z patodeweloperką. Musimy postawić na podaż, a nie na popyt, bo tu są różnego rodzaju układy i my chcemy zlikwidować tą patodeweloperkę, co według obliczeń kosztuje Polskę przeszło 84 miliardy złotych rocznie. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do przyszłości, wyraził przekonanie, że za 6 lat Polacy mogą zarabiać podobnie jak Francuzi. Jest tylko jeden warunek: wygrana PiS 15 października. Te wybory rozstrzygną o przyszłości Polski na długie dekady. To jest wybór, czy chcemy, aby Polska była dumna, czy Polska taka zawstydzona. Czy chcemy, żeby Polska była wolna, czy Polska bezwolna. Na konferencję programową zakończyło wystąpienie koalicjanta z Kukiz 15. Paweł Kukiz mówił m.in. o konieczności zniesienia immunitetów dla parlamentarzystów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Na 36 dni przed wyborami także politycy innych partii ruszyli z ofensywą programową. Na konwencji 100 konkretów na 100 dni przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przedstawił propozycje dla nauczycieli. W ciągu pierwszych 100 dni każdy polski nauczyciel, każda polska nauczycielka dostaną podwyżkę do zasadniczego minimum 1500 zł, to znaczy 30% podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Z kolei podczas Kongresu Trzeciej Drogi liderzy zapowiedzieli inwestycje w budownictwo i zwiększenie puli mieszkań. Z kolei Nowa Lewica obiecuje zwiększenie o 100 tysięcy miejsc w żłobkach i wynagrodzenie chorobowe. 1037 ofiar śmiertelnych to najnowszy bilans ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło Maroko wczoraj wieczorem. Liczba rannych wzrosła do 1200. Epicentrum znajdowało się w okolicach Marrakeszu. W gruzach legło wiele budynków, zarówno w górskich wsiach, jak i w historycznym Marrakeszu. Ludzie spędzili noc pod gołym niebem i wciąż boją się wracać do swoich domów. To największe trzęsienie ziemi w historii Maroka. Przywódcy państw grupy G20 wyrazili sprzeciw wobec użycia siły i podważania suwerenności państw, ale nie potępili Rosji za inwazję na Ukrainie. Tak wynika ze wspólnej deklaracji ogłoszonej w sobotę podczas szczytu w Delhi. Kraje zachodnie naciskały na potępienie Rosji, ale niektóre państwa chciały skupić się na sprawach gospodarczych. Sojusznicy z grupy G7 zabiegali o jedność w sprawie sankcji przeciwko Rosji, ale państwa takie jak Chiny i Indie, które importują rosyjskie surowce, mogły się temu sprzeciwiać. Setki wielbicieli prozy Elizy Orzeszkowej zgromadziło tegoroczne Narodowe Czytanie. Lekturą była ponadczasowa powieść Nad Niemnem. Akcję zainaugurowała tradycyjnie para prezydencka, a w Ogrodzie Saskim, gdzie przez 5 godzin rozbrzmiewała proza Orzeszkowej, jest Dorota Piotrowska. W Ogrodzie Saskim zakończyło się Narodowe Czytanie Nad Niemnem. Publiczność długimi owacjami na stojąco nagrodziła grających aktorów. Na koniec była też taka niespodzianka. Publiczność i aktorzy odśpiewali wspólnie pieśń Ty pójdziesz górą. To pieśń znana chociażby z adaptacji filmowej Nad Niemnem. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podziękowała reżyserowi Januszowi Kukule, czyli naszemu dyrektorowi Teatru Polskiego Radia, za

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. 14 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu w audycji. Trzymaj z Trójką. Piękne, zacne grono słuchaczy i oczywiście w zapachach i w kolorach. Dziś Monika Suszek, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie. Odświętnie, bo będziemy, tak jak Monika, w Kutnie, tam święto róży. Monia, faktycznie miasto pachnie dziś różami? miasto pachnie. Tutaj wszyscy, którzy pojawili się w Kutnie, i mieszkańcy, i też goście, którzy przyjechali, zachwycają się i estetyką róż, bo trudno się różą nie zachwycać, mm-hmm. i oczywiście zapachem, który rozpościera się no, prawie przez całe miasto. Ja jestem pierwszy raz i jestem zachwycona tym wszystkim. I tak no też i będzie dziś przez całą audycję do godziny 19. Święto Róży świętujemy, ale co przed nami? Jakie atrakcje? Powiem szczerze, że ja tu przyjechałam z takim pomysłem ogromnej pracy, ale ja się tutaj relaksowałam, bo to były przyjemne rozmowy o różach, o tym, dlaczego róża ma kolce, o tym, dlaczego nie ma róży niebieskiej. Wiele takich rozmów z miłośnikami i widać z takimi pasjonatami tego pięknego kwiatu. O tym wszystkim będę Państwu opowiadała. No i dlaczego róża ma kolce i po co jej właśnie i do czego się stosuje, nie tylko do podziwiania. Dziś Kutno, miasto róż, tam będziemy do godziny 19 i będziemy zachwycać się tysiącami kwiatów. Na miejscu jest Monika Suszek. Będą także goście i ciekawostki, dlaczego właśnie tam święto róży w Kutnie nieprzerwanie od 49 lat. Wszystko to wyjaśnimy. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami, ale oczywiście także ważne przygody, te małe i duże podróże, bo i pogoda rzecz jasna dopisuje. Będziemy w Zakopanem, będziemy nad samym morzem, nie tylko w górach nad morzem, ale będziemy także w powietrzu. A w powietrzu też będzie unosił się ten aromat róż dziś. Proszę zachwycać się z nami. Zobaczysz. kropla drąży głaz i jest tą, które chce cały glob. W tym mieście nie ma nas, jest ogień, nie mówimy nigdy stop. Ta kropla żłobi mnie i ciebie i to wszystko, co powoduje ruch planet. Gubię w tej samej kropli twoje zło, bo jestem. Jestem tylko małą kroplą wodą spadzi chwil. Unoszę się. Piękna, słoneczna i ciepła sobota. Dziś w programie trzecim Trzymaj z trójką w mieście pachnącym różami. Dziś przenieśliśmy się do Kutna. Przypomnę, że trwa święto róży przyciągające zarówno producentów kwiatów, jak i miłośników tego pięknego kwiata. Jest tam również Monika Suszek i nasz gość. Witam, drogie panie. Tak, ta symbioza już prawie 50 lat trwa i Kutna, i róży. Mm-hmm. Wszystko zaczęło się od takiej miłości do najpiękniejszego kwiatu, właśnie do róży. Ze mną jest pani Weronika Lenarczyk z Kutnowskiego Domu Kultury, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Różanego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Historia związku i róże, i Kutno. Jak i dlaczego to wszystko się zaczęło? To ponad stuletnia historia, bo 100 lat temu pod Kutnem były największe w Polsce szkółki różane braci Ejzyk i tysiące odmian róż były produkowane na tych polach, były wysyłane do całej Europy i od tego się zaczęło oczywiście, potem wojna skomplikowała te losy, ale polscy hodowcy i producenci róż podjęli tą tradycję i w latach 60. pan Bolesław Wituszyński z Kutna właśnie tworzył swoje odmiany i produkował róże na szeroką skalę. I wtedy zaczęła się historia właśnie Święta Róży. Wtedy nazywał się to Jarmark Różany, ale już od kilkunastu lat to Święto Róży, duża impreza, w przyszłym roku 50. edycja. Piękny jubileusz, a z każdą taką edycją też związany jest konkurs, profesjonalny konkurs o złotą różę dla producentów. Tegoroczny jest już rozwiązany i znamy laureata. Tak, to wspaniały konkurs ogólnopolski dla wszystkich producentów róż, którzy przywożą swoje róże ogrodowe, ścięte bezpośrednio przed wystawą z pól. Nasi floryści je układają. W tym roku mieliśmy aż 117 bukietów róż z całej Polski. Obradowało jury Polskiego Towarzystwa Różanego i skrupulatnie według międzynarodowej kategoryzacji oceniało i kwiat, i liście, i kondycję tego kwiatu. I wygrała róża Pastella, a dostarczył ten piękny bukiet Tadeusz Pałka z Końskowoli. A kto będzie chciał, będzie mógł zobaczyć taką różę tutaj właśnie w Kutnie. Co jeszcze dziś jest zaplanowane? Oprócz tych walorów estetycznych, oprócz pięknych róż, jest również ten walor edukacyjny i nie tylko. Oczywiście, walor edukacyjny to przede wszystkim ogólnopolska wystawa róż i tu możemy się dowiedzieć bardzo dużo o odmianach i zagłosować na tą najpiękniejszą, bo jeszcze konkurs publiczności cały czas trwa do jutra do godziny 16, ale też koncerty. Koncerty na dużej scenie i na małej scenie i clubbing, muzyka klubowa na trzeciej scenie, więc tu się dzieje, całe miasto żyje. Oprócz tego oczywiście jeszcze festiwal Saski w Pałacu Saskim, więc dzieje się niesamowicie dużo. Myślę, że warto przyjechać jeszcze do jutra, do godziny 18. Można też zakupić sadzonki róż, co jest wyjątkową okazją, bo w jednym miejscu mamy zgromadzonych najlepszych producentów z całej Polski. Można wybrać spośród tysiący sadzonek. Jak państwo słyszą, warto zawitać dzisiaj do Kutna. Dziś i jutro Święto Róży. Zapraszamy, a o różnych tematach związanych z różą oczywiście też jeszcze będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Weronika Lenarczyk z Kutnowskiego Domu Kultury, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Różanego, zapraszała Państwa na tegoroczne Święto Róży. Jak słyszeliśmy, nie tylko dziś, także jutro, a my do wieczora dziś tam będziemy, więc zachęcamy Państwa tym samym do pozostania z nami. Do miasta pachnącego różami, do Kutna będziemy się przenosić, ale będą także akcenty podróżnicze, bym powiedział, i nawet również filmowe, bo przychodzi nam jeden taki film, co najmniej jeden polski, piękna komedia z różą w tytule. Do tego jeszcze wrócimy. Cześć, tu Lambery, słuchają Państwo Trójki. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem z. Ten cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną. My znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Za 24 minuty 17. Narodowe czytanie 2023. Nad Niemnem. Elizy Orzeszkowej. Nie tylko w całym kraju, także poza granicami dziś szczególnie uroczyście czytamy tę powieść. I oczywiście przez cały dzień relacjonujemy to wydarzenie w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez cały czas jest nasz reporter Paweł Turski. Witam cię, Pawle. No i powiedzmy, że dzień dobry, główne obchody już właściwie dobiegły końca 12 Narodowego Czytania, ale wybiegamy w przyszłość teraz. Wybiegamy w przyszłość, bo ja budowałem napięcie przed 16, gdy głos zabierała tutaj na scenie pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda i się zastanawialiśmy, co będzie lekturą Narodowego Czytania 2024. No i wiemy, Kordian Juliusza Słowackiego. Obok mnie aktorka Lidia Sadowa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ten Kordian trochę szokuje. Oczywiście, jak to padło ze sceny z ust aktorów, tak cichcem nieco. O, grubo. To jest jednak kawał literatury nieprostej. Co więcej, to już o tym wspominałam i wydaje mi się, że właśnie tego typu inicjatywy jak czytania narodowe są o tyle fajne, że właśnie te tak zwane grubasy w literaturze, które często czytane na czas w szkole i z określoną interpretacją, jeżeli mamy szansę wysłuchać jakby na nowo tego, już bez właśnie presji czasu, oceny i tak dalej, odkrywamy w ogóle milion innych rzeczy, które w tej powieści, dramacie się znajdują. Możemy zobaczyć żywego człowieka, przypomnieć sobie, dlaczego to jest dobra literatura, a często uważam w ogóle zrozumieć, o czym to było. A czy dzisiaj się udało pani zrozumieć, o czym jest Nad Niemnem? Bo myślę, że w zeszłym roku mogła być podobna reakcja. O, grubo. Ja na Dniemne, tak, przyznaję bez bicia, nie czytałam w całości, omijałam wszystkie opisy przyrody. W tym momencie zatrzymałam się nad nimi dłużej i troszeczkę uruchomiłam wyobraźnię, co było bardzo przyjemne, też dzięki interpretacji moich znakomitych kolegów. Natomiast samą treść znałam, ale chyba też głównie zawdzięczam to ekranizacji na Dniemnym. Mieliśmy dzisiaj też przyjemność czytać z odtwórcami głównych ról Justyny Ożelskiej i Jana Bohaterowicza, bo był z nami zarówno była Kasia Pawlak, jak i i tutaj dziura. Ale to może ja zdradzę anegdotę, jeżeli mogę, tak, bo tutaj przed wejściem biegłaś w pędzie prawie, żeby z Kasią sobie zrobić zdjęcie, bo byłaś aż taką wielką fanką. Tak, bo dlatego, że ja i Adama i Kasia uważam, że oni zagrali ich tak, że do tej pory pamiętam uczucia, które mi towarzyszyły, jak patrzyłam na nich na ekranie, więc jak ich zobaczyłam na żywo, to absolutnie nie wstydząc się, a zapewniam Państwa, że nie mam tego w zwyczaju i generalnie nigdy się nikim za bardzo nie ekscytowałam, to natychmiast powiedziałam, że Adam, ja muszę mieć z Wami zdjęcie i dlatego biegłam też za Kasią, ponieważ jakoś takie bardzo pozytywne uczucia we mnie wywoływały i wywołują nadal i tak pięknie ich zagrali z taką szlachetnością i prostotą. Byli, nie wyobrażam sobie w ogóle nikogo innego w tych rolach. To dlatego chyba też dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła po nich sięgnął po latach. Co ci zostanie w pamięci po tym narodowym czytaniu w tym roku? Przede wszystkim jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś. Fantastyczny pomysł pana Janusza Kukuły. Zresztą nie jeden, ale to, że właśnie oni z nami współuczestniczyli, myślę, że i dla ludzi był, nazwijmy to, atrakcją, ale i dla nas. Na pewno czas, bo jednak to czytanie było bardzo długie. Pan Janusz Kukuła wspominał o tym, że czytał nad Niemnem naście, jeżeli nie... Prawie pół roku. Tak, pół roku, jeżeli nie kilkadziesiąt razy, żeby wyłuskać z tego po prostu esencję, która i tak nadal trwała, prawda, ponad 3 godziny. Także to była z jego strony katorżnicza, podejrzewam, praca, a udało mu się to znakomicie, bo zawarł treść, wszystko co najważniejsze, a jednocześnie miało to swoje tempo. Lidia Sadowa, aktorka. Mam nadzieję, że w następnym roku będziesz chciała brać udział, jeżeli pan Janusz do ciebie zapuka, zadzwoni? Dla pana Janusza zawsze znajdę czas. To jest ta magia Teatru Polskiego Radia. Lidia Sadowa, aktorka, była wraz z nami w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i dobrego dnia dla Państwa. A my już odliczamy dni, godziny do następnego narodowego czytania. W Ogrodzie Saskim w 2024 roku lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego. Bardzo dziękujemy z Ogrodu Saskiego, gdzie główne obchody 12. Narodowego Czytania dobiegły końca, relacjonował Paweł Turski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Narodowe Czytanie 2023. Street. Smashing Pumpkins za 17 minut 17 z Ogrodu Saskiego ze stolicy. Przenosimy się do Kutna, dziś najpiękniejszego miejsca. To za sprawą najdoskonalszych kwiatów, czyli róż. Jestem Monika Suszek. Przypomnę, zachwycamy się kwiatami, ich pięknem, wonią. A właściwie coś wiemy o historii róż? Przypuszcza się, że róże pojawiły się 40 milionów lat temu. To są oczywiście szacunki paleobiologów i większość takich gatunków, bo około 70% pochodziło z Azji. Później był Bliski Wschód, Europa, Afryka, Ameryka Północna. Czyli można powiedzieć, że róże są z nami od zawsze. I o to samo zapytałam inżynier Dorotę Szubirajską, kurator kolekcji róż w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, a dziś jest jedną z prelegentek na święcie róży w Kutnie. Róża z człowiekiem była w zasadzie od zarania. W średniowieczu były dokumenty, które mówią o tym, że róża była z człowiekiem. Wszystkie krzyżówki, które powstawały przez te setki lat, no, były oczywiście takim dążeniem człowieka do zrobienia tej róży idealnej. Myślę sobie, że nawet te zwykłe botaniczne odmiany to są też róże, które są przepiękne i mają znamiona róży idealnej. Niemniej jednak hodowcy chcą zawsze, żeby te róże były jeszcze bardziej doskonałe i stąd jest ich tak bardzo dużo odmian. Czy możemy powiedzieć o takich pierwszych wzmiankach, jeżeli chodzi o róże? Gdzie i kiedy ona się pojawiła? Czy w ogóle są jakieś takie zapisy o tym kwiecie? Na pewno można powiedzieć, że we wszystkich chińskich rejonach, w Chinach, czyli w Azji, gdzie można powiedzieć, że była też i kolebka różnych innych gatunków roślin, też róże się znajdowały. No ale oczywiście Mezopotamia, gdzie już człowiek tam swoje róże hodował i są wzmianki o tym, że róże były tam właśnie uprawiane. Oczywiście były to róże dzikie, róże odmianowe. Potem idąc dalej, oczywiście Rzym, opanowany można powiedzieć przez gatunki róż. Oczywiście róże gatunkowe, potem Bliski Wschód, no i potem Europa, potem słynna róża Lancasterów, która taka jest nawet w herbie rodu, się znajduje. Róże znajdujemy w kulturze, róże znajdujemy w chrześcijańskiej kulturze, stąd nazwa różańce, ponieważ te pierwsze różańce powstawały właśnie z płatków róż, które były tak zwijane w takie kuleczki i powstawały z tego właśnie różańce. Róża w kulturze, róża z człowiekiem była, można powiedzieć, od zawsze. Szacuje się, że na całym świecie jest około 350 gatunków, a jeżeli chodzi o odmiany, to trzeba to już liczyć w tysiącach, jeżeli nie w milionach. No, miliona to pewnie nie, ale 1000 róż do podziwiania gdzieś między innymi w Parku Traugutta w Kutnie. Tak nie liczyłaś, ale lekko wychodzi tyle. Myślę, że to jest dobry szacunek, a poza tym zrobiliśmy piękny most międzynarodowym czytaniem a Kutnem, mm-hmm. bo przecież opisy róż nie jeden raz się pojawiły właśnie w literaturze Elizy Orszakowej, która bardzo kochała rośliny, kwiaty i pewnie róże. No jakże pięknie nam to wszystko się składa w ten piękny sobotnie popołudnie. Park Traugutta w Kutnie czaruje bajecznymi instalacjami florystycznymi, ale to raz wśród parkowej zieleni, także plenerowe targi różane i kiermasz różanych różności, to dwa. To wszystko kusi swoim bogactwem. Oczywiście do Kutna jeszcze będziemy powracać. Monika Suszek jest na miejscu, będzie dla Państwa relacjonowała to jakże pachnące i kolorowe wydarzenie. Przypomnę, dziś Święto Róży, największa w Polsce taka impreza. Trzymaj z Trójką, jest tam na miejscu i będziemy co najmniej do godziny 19. No a teraz za 14 minut 17. After all I knew. took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, Freedom's Down, oczywiście w popołudniowej trójce. Teraz z Kutna przenosimy się w góry. Nowa moda w Tatrach, proszę Państwa, niosąca za sobą określone konsekwencje, bo okazuje się, że coraz więcej turystów swoje losy zawierza popularnej komórce i znanym aplikacjom z mapami. Tymczasem okazuje się, że zdarzają się sytuacje, w których taki elektroniczny przewodnik może nas sprowadzić na manowce. Andrzej Maciata, instruktor TOPR, tłumaczy, że zawierzanie GPS-owi swojego losu często może spowodować kłopoty w górach. Takie bezkrytyczne podejście do wskazań internetu nigdy nie robiło dobrze. Ja uważam, że bardziej tu jest kwestia nie tyle błędu na danej mapie, ile kwestia interpretacji tego, co ta mapa nam pokazuje, tak? Jeżeli my będziemy w tej mapie pokaż najkrótszą drogę, to ona pokaże rzeczywiście na przykład, nie wiem, z Zakopanego do Morskiego Oka przez Świnicę i przez Szpiglasową Przemycz, bo to jest najkrótsza droga w sensie odległościowym. Bardzo głupie to jest, nie ma tam zasięgu. Jak stracimy zasięg, to tracimy dostęp do grafiki, także mapy tradycyjne, super rzecz. My mieliśmy taką tradycyjną ze sobą i jest nieoceniona. Też nie na wszystkich szlakach są drogowskazy, więc trzeba mieć ze sobą zawsze. Ja miałem towarzystwo, które było ogarnięte, także się niczym nie przejmowałem i ufałem im zupełnie. Zawsze polegam na doświadczeniu starszych kolegów. O wiele lepiej jest, jeżeli my odrobimy lekcję, że tak powiem, przygotujemy się do jakiejś wycieczki, choćby przeglądając sobie mapy normalne, papierowe, bądź najlepiej jak oprzemy się o jakiś przewodnik, czy porozmawiamy w punkcie informacyjnym, w którymkolwiek miejscu, gdzie taką informację możemy w miarę rzetelną uzyskać. Mapa była na pewno. Bez mapy się nie wyruszamy w góry. Jestem tradycjonalistami, także najbardziej to jest dla nas wiarygodne na tą chwilę. Mapa klasyczna jest bardzo wskazana, wydaje mi się. Telefon może gdzieś wypaść, rozładować, prawda, jesteśmy zgubieni. Trzeba mieć jakiś ogląd sytuacji, gdzie się, w którym miejscu, jakim momencie, żeby potem można było zawsze gdzieś szybciej po prostu skorygować tą trasę i wrócić w to miejsce, gdzie chcemy przyjść. No przede wszystkim... Tomasz Zając, Tatrzański Park Narodowy. To jednym z pierwszych etapów przygotowania się do wycieczki w góry jest planowanie, więc my powinniśmy zajrzeć do mapy, przeczytać sobie, czy ten szlak jest trudny, czy nie, albo po prostu pisać do internetu dany odcinek trasy. Tatry są świetnie obfotografowane, opisane, więc będziemy wiedzieli, co na danym odcinku szlaku możemy spotkać, więc w ten sposób